okumaya devam ediyoruz. Babul vefa bil ahd. Ahde vefa. Ne demek ahde vefa? Sözünde durmak. Yani bizde daha çok ahde vefa dendiği zaman ne anlaşılıyor? Yapılan iyilik yahut arkadaşlık. Halbuki bu şey yani ahde vefa verilen söze sözde durmak. Ve incazul vaad. İnsanın vaad ettiği şeyi ne yapması? Yerine getirmesi. Yine aynı ayeti zikrediyor İmam Nevevi rahimahullah. Diyor ki Allah-u Teala وَاَوْفُوا بِالْاَحْدِ Sözlerinizi ne yapın? Yerine getirin. Allah-u Teala bize emrediyor. Bakın arkadaşlar. Bize hitap ediyor. Sözlerinizi yerine getirin. اِنَّ الْاَحْدَ كَانَ مَسْئُولًا Verilen sözlerden ne yapılacak? Hesaba çekilecek. وَاَوْفُوا بِاَحْدِ اللّٰهِ اِذَا عَاهَدْتُمْ Nahil suresi aynı manada bir ayet. Ahitleştiğiniz zaman, sözleştiğiniz zaman sözlerinizi yerine getirin. Başka bir ayeti zikrediyor burada. Ya eyyühellezine amenu evfu bil ukud. Ey iman edenler, akitlerinizi. Neydi akit? Geçen dersten hatırlayın. Akt. Neydi akt? Bir şeyi bağlamak. Arapçada ipi bağlamaya ne deniyor? Aktul habl. İpin bağlanması. Allah Teala diyor ki akitlerinizi ne yapın? Yerine getirin, ifa edin. Yine başka bir ayette diyor ki Allah Teala ya eyyühellezine amenu lime tekuluna ma la tefalun. Ey iman edenler. Yapmadığınız şeyleri niye söylersiniz? Yapmayacağınız şeylerin niye sözünü verirsiniz? Kebura maktan indallahi en tekulu ma la tefalun. Allah katında çok büyük bir buğz sebebidir. Allah'ın buğz etme sebebidir. Allah'ın buğz etmesine nail olacaksınız. Buna düçar olacaksınız. Şayet yapmayacağınız şeylerin sözünü verirseniz. Yani bu sadece ticarette değil arkadaşlar. Evde de böyle. Çocuklarınıza karşı da böyle. Yapmayacağın bir şey ne yapmayacaksın? Sözünü vermeyeceksin. Adam çocuğuna diyor ki ya hadi seni diyor parka götüreceğim. Yarın şunu yapacağız. Niye? O çocuk orada yaramazlık yapmasın, sussun, ağlamasın diye. Bunlar caiz değil. Bu da nedir? Yalandır arkadaşlar. Tabii ticaretteki söylenen yalanlara gelince artık insanlarda bu ne olmuş? Refleks. Yani adam düşünmeden atıyor. Değil mi? O anda bakıyorsun ki subhanallah. Yani düşünmesine gerek yok. Maalesef. Bu münafıklık alameti arkadaşlar. Bu münafıklık alameti. Hele hele ticaretini kazanmak için bir malı satmak için bu yalanı söylüyorsa bu iş daha tehlikeli. İlk hadis, bu konuda 3 tane hadis var. İlk hadis enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال ayetul munafiki 3. Münafık olan kişinin alameti 3'tür. Herkes kendine şöyle bir baksın şimdi. Bu hadisler bizim için bir aynı olsun. Aleyhissalatu vesselam öğretiyor. Münafığın alameti 3'tür. İza haddese kezebe. Konuştuğu zaman yalan söyler. Yani konuşuyor. Aleykümselam. Konuşmasında ne var? Yalan. Ya şimdi ben bu adama hakikati söylersen kırılır. Yahut da işte kaçırırım adamı. Ya öyle olur, böyle olur. Eğer böyle yapıyorsam bu münafıklık alamettir arkadaşlar. Kişi korkması lazım. Kişi kendinden korkması lazım. Ve izâ va'ade ahlefe. Vaat ettiği zaman ne var? Sözünde durmaz. Muhalefet eder. Yani sabun gibi kayar adam yani. Şöyle yarın olacak, öbürsü gün başka bir zaman. Tamam. Üçüncü özellik وَاِذَا اْتُمِنَ خَانِ Emanet verirsin. Emanete ne yapar? Hıyanet eder, ihanet eder. İkinci hadis Abdullah İbnu Amr İbnil As. Bu Abdullah Amr'ın oğlu Abdullah. Babasıyla arasında 11-12 yaş olduğu söyleniyor arkadaşlar. Yani Abdullah'la babası Amr'ın arasında kaç yaş var? 11-12 yaş olduğu söyleniyor. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal erba'un men kunne fihi kânen münafıkan hâlesan. Diyor ki aleyhisselam. Şu 4 husus kimde toplanırsa, şu 4 özellik tümüyle kimde varsa bu adam diyor katıksız münafıktır. 1. Tabi devam ediyor aleyhisselam. Men kânet fîhî khaslatun minhûne kânet fîhî khaslatun minen nifâk. Hatta yedâ. Şayet diyor bu dördü bir arada değil de dört taneden bir tane varsa o oranda o kişide ne vardır? Münafıklık alameti vardır. Bu hadisten ne anlıyoruz? Yani bazen insanda bir tarafta münafıklık alameti varken bununla birlikte kişide iman alameti de ne yapabilir? Olabilir. Aynı şekilde kişide bir tarafta küfür alametleri varken öbür tarafta da iman alametleri olabilir. Yani adam buradan küfrü bir şey yaparken, o küfrü ameli işlerken bu taraftan da imani bir şey ne yapabilir? Yapabilir. Diyor ki aleyhissalatü vesselam اِذَا تُمِنَ خَانَ Emanet verildiği zaman emanete evet, ister bu toplu yine olsun, ister trilyonlar olsun, ister çok büyük bir şey olsun. Yani emanet çok önemli arkadaşlar. Emanete ne yapmak? Özen göstermek. Sadece maddi şeyler de değil, soyut şeyler de söz. وَاِذَا حَدَّثَ كَذَبَ Konuştuğu zaman o kimse ne var? Yalan konuşur. Yani çok tehlikeli bir husus arkadaşlar. Yine bu çağın hastalıklarından bir tanesi. Konuştuğu zaman yalan söyler. Yalan konuşur. وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ Anlaştığı zaman, söz verdiği zaman ne yapar? Sözünden cayar. Son haslet. وَاِذَا خَاسَمَ فَجَرَ Husumete düştüğünde, anlaşmazlığa düştüğünde bakarsın ki ne var? Fıskı fucur yapar. Ne demek? Haddi aşar, çirkinlik yapar. Hakkı olmayan şeyi iddia eder diyor alimler. Yahut da üzerine olan bir hakkı inkar eder. Bugün çok görüyoruz bunu. Adam işte mahkemeye gidiyor, bir yere gidiyor, şikayet ediyor, bir şeyler oluyor. Üzerine borç var adamın. Olay husumete düşmüş. Birilerinin hakemliğine başvurulmuş mesela. O konuda gelin anlaşma sağlayın diye. Adam ne yapıyor? Orada kendi üzerine olan hakkı inkar ediyor. Hayır diyor benim borcum yok. Yahut ne yapıyor? Hakkı olmayan bir şey talep ediyor. Hayır diyor ben diyor verdim. Benim diyor ondan alacağım var. İşte bu alametler kimde bulunursa arkadaşlar herkes çok dikkat etsin. Yani bunlar bize söylenmiş sözler. Yani bu meclisten dışarı, bu meclisin dışında olan insanlar için değil. Öncelikli olarak şu anda burada hepimize, bana, sana, ona, hepimize söylenmiş hadisler. Bu iş o kadar kolay değil. Yani bir insan belki küçük görüyordur bunu. Küçük gördüğünden dolayı artık çok pelesenk olmuştur yine yalan. Ama bu yapmış olduğu günahtan dolayı birçok hayırdan mahrum kalıyordur. Birçok ibadetten mahrum bırakılıyordur, haberdar değildir. Süfyan Sevri'nin dediği gibi. Bir günah işledim diyor, 6 ay gece namazından mahrum kaldım diyor. Bir günah işledim diyor, 6 ay gece namazından mahrum kaldım. Şimdi yıllardan beri gece namazına kalkmayan insanlar bir düşünsün. Yıllardan beri hatim etmeyen insanlar bir düşünsün. Yıllardan beri oruç tutamayan insanlar düşünsün. Hangi günahlarımız var ki o günahlarımız bizim bu ibadetleri, bu salih amelleri yapmamıza engel teşkil ediyor. Yani herkes şöyle kendini tartsın, düşünsün, bilsin. Ona göre hareket etsin. Son hadis Cabir radıyallahu anh. Peygamberimizin bakire mi aldın, dul mu aldın dediği adam. Sahabe radıyallahu anh. Cabir ibn-i Abdillah. O da diyor ki dulla evlendim çünkü 9 tane kardeşim var diyor. Onlara baksın diye kavga etmesin. Onların diyor saçlarını tarasın, onlara hizmet etsin. diye diyor dul aldım. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين قد اعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. Peygamberimiz diyor ki Cabir'e. Biliyorsun Cabir bin Abdullah'ın babası nerede şehit oluyor? Uhud Dağı'nda. Borçları var. Aleyhisselatü vesselam gelip borçları ödenmesi için hurma tarlalarına geliyor bunların. Dua ediyor. Sonra o gün bütün borçların borcunu ödüyorlar. Hurmayla ödüyor. Cabir baktım ki diyor hala çuvallar dolu. Yani hem borçlar ödenmiş hem geride bir de hurma var. Yani bereket ayrı bir şey arkadaşlar. Sen çok kazanıyorsundur ama işin içinde haram vardır. Hiçbir şey yoktur. Sıfır. Adam çok az kazanıyordur ama hala adam parası nedir? Yiyordur hala cepte. Diyor ki aleyhissalatü vesselam ey Cabir diyor Bahreyn. Bugünkü Bahreyn ve Bahreyn'den önceki Ahsa bölgesi diyorlar. Şayet diyor oradan malı gelirse, oradan alınacak ganimetler gelirse, sana diyor şu kadarını, şu kadarını, şu kadarını vereceğim. Peygamberimiz ne yapıyor Cabir'e? Vaat ediyor. فَلَمْ يَجِ مَالُ الْبَحْرَيْنِ حَتَّى قُبِدَ النَّب۪يُّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَّمُ Diyor ki henüz diyor Bahreyn'den getirilecek olan o mal, mülk, ganimet gelmiş değildi. Henüz o gelmeden Peygamberimiz ne yaptı? Vefat etti. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadiste gaybı bilmediği de var arkadaşlar bakın. Yani bazı hatta tüm tarikatların iddia ettiğine göre Aleyhisselatü Vesselam gaybı ne yapıyor? Biliyordu. Aleyhisselatü Vesselam bak diyor ki Bahreyn'in malı gelse ben sana şu kadar şu kadar vereceğim. Hayatta olacağını zannediyor Aleyhisselatü Vesselam. Ne zaman öleceğini o da bilmiyor. Ama şimdi ne diyorlar? Efendi Hazretleri muritlerinin kendisine bağlı olan kimselerin neyini bilir? Öleceğini bilir. Çünkü diyorlar onlara karşı Azrail, ölüm meleği gelir. Şeyh Efendi izin verir. Ondan sonra ölüm meleği gidip Sofi'nin canını alır. Bunu apaçık söylüyorlar arkadaşlar. Yani Aleyhisselatü Vesselam'a bakın. Peygamber. Allah'tan kendisine vahiy gelen peygamber. Diyor ki Bahreyn'in malı gelirse sana şu kadarını vereceğim diyor ama henüz daha Bahreyn'den o ganimet gelmeden Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Vefat ediyor. Anlatıyor bize Cabir. Diyor ki Bahreyn'den diyor mal geldi, ganimet geldi. Ebu Bekir radıyallahu anh diyor insanlara çıkarak seslendi dedi ki Men kana lehu inde Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem idetun ev deynun felye'tina. Hazreti Ebu Bekir demiyor ya peygamber vaat etmiş bitmiş şimdi öyle değil mi? O vaat etti. Babam bitmiştir tamam gitti o da bitti. Diyor ki Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh kimin diyor Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den alacağı varsa yahut Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kime bir şeyler vaat ettiyse ne yapsın? Bize gelsin. Çok önemli arkadaşlar. Biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde zırhını ne yapmıştı? Bir Yahudi'ye bırakmıştı mesela. Niye bıraktı Yahudi'ye zırhını? Savaş aletini. Orada ne almak için? Arpa. 30 sağ. Yani yaklaşık olarak bugünün tabiriyle 90 kiloya yakın arkadaşlar. Yani iki çuval arpa almak için gidiyor bir Yahudiden. Ne yapıyor Aleyhisselatü? Ticaret yapıyor. Arpayı alıyor Yahudiden. Karşılığında ona ne veriyor? Zırhını veriyor. İpotek alacaklı. Kim alacaklı? Yahudi alacaklı yani. Ya elindekine razı olacak ya da gelecek zırhı verip halifeden ne yapacak parasını? Malın isteyecek. Ebu Bekir de diyor ki radıyallahu anh kime diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey vaat ettiyse ve kime borcu varsa ne yapsın bize gelsin. فَاَتَيْتُهُ وَقُلْتُ لَهُ اِنَّ النَّب۪يَ sallallahu aleyhi ve sellem قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا Cabir diyor ki geldim diyor. Hemen diyor gittim Hazreti Ebu Bekir'e. Dedim ki diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Bahreyn'in malı geldiği zaman sana şu kadarını bu kadarını vereceğim. Aleyhisselatü Vesselam eliyle işaret ediyor böyle. Gösteriyor yani. Bayağı bir veriyor yani. فَحَثَى لِي حَثْيَةً فَعَدَدْتُهَا فَاِذَا يَخَمْسُ مِئَةً فَقَالِ خُذْ مِثْلَيْهَا diyor, aldı diyor. O şeyden, ganimetten diyor. Verdi bana diyor. 500 tane. Dinar mı, dirhem mi, neyse. Sonra dedi ki diyor, iki katını daha al. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam 3 kere diyor ya, bu kadar, bu kadar, bu kadar vereceğim. Al diyor, 3 defa daha al. Ne yapıyor? Bakın sahabe, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vermiş olduğu sözün yerine gelmesi için bu sözün yerine gelmesi için o malı, o gelen ganimeti bu sahabeye veriyor. Bu çok önemli. Bizler ne yapacağız arkadaşlar? Sözlerimizde duracağız. Buna dikkat edeceğiz. Kendimizi mihenk taşı olarak bu hadisleri alalım. Münafıklık alameti var mı yok mu? Söz verdiğimiz zaman yerinde duruyor muyuz? Konuştuğumuz zaman ne kadar yalan söylüyoruz? Ne kadar söylemiyoruz? Bunlara dikkat edelim. Allah bizleri sözünde duranlardan eylesin. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfurullah ve tuğbu ileyk.